Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Önce sağıma bakıyorum, Fahir Öncü görüyorum. Karşıya bakıyorum. Karanfiller. Karanfiller. Hmm, bu hayra alamet değil. Demek ki gene evde uyuyor Şişko. Tebrik ediyoruz kendisini. Ona bundan sonra pis Şişko. Pis Şişko diyelim. Liyakat nişanını verelim. Sadece dış görünümü değil, iç halini de, ruh halini de yansıtmış oluyoruz. Doğru. Bence de çok özür diliyorum. O zaman güzel haberlerimiz Amerika'dan, güzel güzel haberlerle başlamak istiyorum. Amerika güncesini açıyorum. Buyurun efendim. Amerika güncesinde bugün ilk haberimiz. Günceyi bir düdüklü tencerede mi sakladınız? Açılırken şey yaptı ya, verir dışarı, tıslama yapar. Bir tane adam var ya, günlerdir gazetedeydi. Kadın adam, hamile adam. Doğru, bir, yani bir adama hamilelik hiç mi yani? Böyle Arnold Schwarzenegger'in bir filmi vardı, böyle bir hamile kalıyordu falan filan, öyle bir. Evet evet. Onda evet. Bile Arnold Schwarzenegger bile nasıl yakışmıştı ki adam, hani bir ikondur sonuçta. İkon can. Demek ki ikon olduktan sonra her şey yakışıyor. Bu adam hakikaten böyle pis sakallı. Ilız ılız. Ve tipsiz. Ha. Yani böyle yüzünden bir, düşen bin parça. Hamile insanın yüzüne böyle bir şey gelir değil mi? Bir ışık, renk gelir, bir ışık gelir. Bir, içinde bir hayat yavaş yavaş sen oluşuyor. Sen hatırla. Yansıması lazım. Bu adamın içinde hayat mı oluşuyor? Adam ölüyor mu? Belli değil yani. Ya hayır, bu diye bir suratla. Tekel büfesinde hayır, tekel büfesinde bir de yancı. Öyle söyleyeyim. Yani şeyi de yok. Oradaki ana karakterlerden biri de değil. Evet tabii canım. Birileri konuşurken yandan dinleyen ve herkesten çok bira içip hiç ondan keyif almayan adam. Ama ana sevgili Ege ana doğurdu. Doğurdu. Doğurdu mu? Doğurdu sonra. Doğurdu. Bir tane kız bebeği doğurdu. Adını da Alin koymuşlar. Şaka tabii ki. Bir dakika, kim adını da söyleyelim güzel. İsmini vermemişler. Daha ismini koymamışlar. Neyse yakında koyacağız demişler. Şey demiş kadın. Yani hem kadın hem erkek olmasını istiyorum ismin. Belki bana çeker falan demiştir. Şimdi ne demişler? Oğlan dayıya, kız halaya. Hala olunca otomatikman yani. Şimdi ama bir de bir enteresan bir durum var. Bu adam zaten kendi kendine değil değil mi? Başka bir. Şimdi oğlan dayıya, kız halaya sözü hiçbir şey ifade etmiyor Amerikalılara. Dayıyla amca, halayla teyze aynı ama şey olduğu evet için. Evet ya, bunlar ne kadar. Nasıl bu yani, bu kadar bilim insanı çalışıyor. Bunu nasıl genetik yani, orada her şey adımlar atılıyor. İşte genom projesi yani falan ben, orada geliştiriliyor. Ve oğlan dayı, kız halayı yani dilde şunu halledememişler. Yani dilde bırak, şeyde de halledememişler. Çok özür dilerim. Dilde, her şey dilde başlar. Yani önce bir dile sirayet eder. Olmadı tabii. Mesela. Yani en basit her şeyin bir dille başladığını biliyoruz. De, tabii canım. Yani, dil olmadan yani. Yani bu en basit şeyde en başta bir dille başlıyor olaylar. Aa, gerisi zaten gelir. Yani sen başlatabilene şey yap. Başlatabilene. Ama adamlar bir şey hakim olmadıkları için. Bak genetik konusunda en geri ülkelerden biridir Amerika. Her konuda biz en ön, ama genetiğe geldiği zaman tıs. Bugün biz Anıl'ı gönderdik Amerika'yı, hallaç pamuğu gibi attırdı. Ne lan bu falan demiş. Yani ne adamlar çünkü falan. Daha böyle bakıyor. Oğlan da çünkü Anıl hakim. Tabii ki. Hemen açmış orada oğlan dayı kız alıyor. Bu böyle bak, buradan sarmallardan gelenler böyle. Ama dayı böyle. Amca falan filan diye şey yaptığında bir tane o Anıl'ın o kibar çocuğu. Hadi lan demiş, atmış yüzüne ağzına, şeyi. Ağzına küfür. Çakmış tokatları ya. Yani. İşte böyle bir haberle başlayalım istedik güzel. Bence bu yavanlık artık şey olsun. Bu çocuğa yazık yani. Bu çocuk bence. Yani doğan çocuğa yazık. Manyak bir aileye. Haber şeyinin içine doğdu. Yazık. Hayır, bundan sonra da hep böyle bunun şeyine gidecekler. Yani ona ben bir rahatsız oluyorum. Hem ana hem baba oldu esprisi. Şimdi bu doğumdan sonra tekrar erkeklik mi ağır basacak bu adamın hayatında? Ne olacak onu da bilmiyoruz. Ne basacak göreceğiz Ege'cim yani. Doğum sonrası kiloları bira göbeği olarak mı devam edecek adamda? onu Taceddin Bey'e sormak lazım. Doğum sonrası kiloları konusunda bize ayrıntılı bilgiyi Doktor Taceddin'den alabiliriz. Teşekkür. Şimdi ben başka rahatsız olduğum bir konuya gireceğim. Çok özür dilerim. Buyurun efendim. Karpuz mevsimi geldi, güzel. Doğru, karpuz konusundaki sıkıntıları dile getirmiştik geçtiğimiz günlerde. Kabak aşısıyla yavan karpuzlara ne kaldık? Gebe kaldık. Mahkum kaldık ama ne oldu? Karpuzlar elde kaldı. Elde kalınca yeni yeni haberler çıkıyor. Şunu söyleyebilirim. Karpuzun bir güzelliği daha ortaya çıktı. Serinlik veriyor, harareti alıyor bir taraftan. Bir tarafta da insanı, affedersiniz, coşkuya sevk ediyor. Yani bir taraftan harareti alırken bir taraftan da harareti yükseltiyor mu? Yükseltiyor diyebiliriz. Affedersiniz, bir zımba eksikliği mi var? Zımba mı olmak istiyorsunuz? İşte zımbamsız kıvama gelmek için bol bol karpuz yiyeceksiniz. Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada şimdi bu karpuzun kabuğunda bir madde var. Ne maddesi? Gemi maddesi. Esrar maddesi. Bu gemi maddesi ne ya? Karpuz kabuğundan gemiler yaptım değil mi? Sitrulin sana maddesi. Sana karpuz kabuğundan gemiler yaptım. Sitrulin. Sana gemiler yaptım karpuz kabuğundan. Ege'cim biraz. Biraz lütfen. Biraz daha dikkat. Özür diliyorum. Buyurun. Şimdi bu sitrulin maddesi. Sitrulin. Damarları gevşeterek. Ben sana net ne yaptığını söyleyeyim mi? Lütfen. Araştırmada. Sitrulin maddesi vücuttaki enzimlerle reaksiyona girerek arginin adlı bir amino aside dönüşüyor. Arginin maddesi de insanı ne yapıyor? Coşturuyor. Bele yapıyor. Arginin adeta zımbanın sözlük karşılığı diyebilir miyiz? Ya şöyle söyleyeyim, bu kadar arginin marginin asit yok, nitrik oksit seviyesi falan filan demeye gerek yok. Karpuzu kabuğuyla yiyeceksin, birincisi bu benim anladığım. Eşek olacağız yani. Ya bilmiyorum, İzmir'de öyle eşekler bir... ya karpuzun kabuğunu. Abicim sen hiç sıyırmadın karpuzun mı? Karpuzun kabuğunu insana yediremezsin. İnsan olan karpuz yani... İnsanla hayvanı ayıran şey karpuzu kabuksuz yeme özelliğidir. Mesela bak eşeğe koysan karpuzu o ayırt edemez onu. Maymuna koysan şu kadar benzerlik diyor. Maymun da ayırt edemez. Nasıl edemez? O bile ediyor. Demez. O içini yiyor, atıyor İnsan. Gerisini. Öyle mi? Hatta çekirdeklerini de böyle alıyor ağzına... diye atıyor. Böyle eniştenden bahsetmiyorsun değil mi öyle hareketler? Maymun niye tükürsün, çekirdek tükürmedin zevkini alabilecek hayvan mı maymun? Çok affedersin, sen ondan zevk alıyorsa hayvan niye almasın? Doğru aslında. Yani bence insanla hayvanı ayıran şey karpuz kabuğudur. Yıllar. Yani çok ince bir çizgi de yok. Evrim teorisi karpuzun. Olarak yeni bir şey insanla. Tabii, karpuz kabuğu teorisi bu. Karpuz kabuğu teorisi çok hoş bir teoriyle geldiniz de şunu söylemek istiyorum, çok özür dilerim. Benim söylediğim şey anacığım böyle yeşil kabuğuyla değil. Dış... Homo kabukus diye bir ben şeyden bahsediyorum. Canlı türünden. Homo erectus'tan sonra bunlar çünkü Homo kabukus'tan sonra Homo erectus. Nasıl oluyor zannediyorsun? Dolayısıyla erectus oluyor. Yani kabuğuyla yiyor. Homolar birbirini götürür. Kabukus eşittir erectus. Şimdi en dış kabuğu at. Yani yine o yeşil. Homolar birbirini götürür dediniz değil mi o şeyden? Bir dakika bak. Ben ne dedim? Homo kabukus. Birbirini götürür. Kabukus. Homo erectus eşitse. Homo kabukus. Bir dakika. Homolar her iki tarafı. Homolar birbirini götürür. Yok, her iki tarafı homoya böl. Şimdi tam üniversite sınavı gibi yapalım. Homolar gitti. O zaman kabukus. Homolar gitti. Kabukus eşittir erectus. Doğru. Kaldı. Ne doğru. Ben şu anda işlemi tamam. Yazarak yapmak zorundayız. Çünkü başka doğru. Türlü hata çıkabilir. Antropoloji ile matematiği bu kadar güzel birleştirdiğiniz için de sizi tebrik ediyorum. Değerim bilinmiyor. Ben buna en çok da buna üzülüyorum. Günde bir karpuz yemesi gerekiyor adam gibi. Hiç içini yemesek kabuğuna dadansak. Ya içini yemedikten sonra ben ne anladım be o karpuzdan. Zaten artık yani bir insan şimdi bak. Tamam evet anlıyorum, cinsellik önemli. Cinselliği yaşayalım doya doya. Efendim vahşi atlar gibi bayırlardan koşalım cinsellik uğruna. Tamam bunların hepsine. Evet varım. Varım. Özellikle bir yaz bekarı olarak cinselliğe varım diyor musunuz? Tamam da. Tamam değil, varım diyor musun? Var mısın yok musun? Ege'cim var mısın yok musun? Varım diyorum. Ben tamam. De biraz diyorum. Yani biraz. Şimdi bunlar hepsi çok güzel. Evet canım. Tebrik ediyorum. Bayırlardan koşuyor sürüler halinde vahşi atlar. İniyoruz evet. Tamam. ama. Evet. O kadar da değil. Karpuzu da kabuğuyla yeme, o da eksik kalsın. Kefiri yiyor, çimen suyunu içen var efendim. Türlü türlü tohumu ezip ezip yalayan var. Ya bak. Ama karpuzun da kabuğu da kalsın ya. Onu da yani şey böyle her şeyi de sonuna kadar sömürmeyelim ya. O kadar da yani karpuz kabuğuyla gelecek cinselliğe de lanet olsun ya. Pardon da doğru. Lanet olsun yani. Öyle deme. Lanet okuma cinselliğe. Dem şimdi bir iki insan bir araya gelecekler. Duyguların o en yoğununu yaşayacaklar. Ama bunun 5 dakika öncesinde karpuz kabuğu yemişler. Ben onu eşekler yani bayırdan aşağı koşan zaten atlar yerine eşekler koşuyor. Çok özür dilerim ama ben zaten karpuz yedikten sonra hemen sevişilmesine karşıyım. Neden? Şimdi genç kardeşlerimiz de şişkinlik yapar. Tartışmayı başka yere. Hayır şimdi o şişkinlik yapar. Benim bir de böyle adamlar düşün. Böyle şişmiş koca karpuz 10 kiloluk karpuz yemişler. Bir de adam cinselliğe aç o kabukları yiyeceğim diye. Peynire de dadanmış. Bıyıklarında peynir kası var. Abi sürekli hadi. Bir yandan da çok gözümde canlanan şey çok çirkin. Özür dilerim. Ama benim dediğim karpuzu kalsın. Kestin ya. Evet. Karpuzun kabuğu kaldı. Kabuğun içinde güzel bir kısmı kalmıştır. En kabuğa yakın kısmı karpuzun güzel olur. Aldın kaşığı eline. Oraya fışır fışır soyuyorsun şimdi bak. Fışt fışt. Aldın kaşık sulu sulu. Aç. Aç. Aç ağzını. Ya hangi noktada? Bembeyaz olduğunda o kaşığı. O bembeyaz. Ha. Yani ben o içini oyulmak suretiyle dıştan yemeyeceksin. Ben sana bak. Ben sana bir karpuz kabuğu yedireceğim. Bana teşekkür edeceksin. Şimdi onu da bileni herkes bilmez nasıl yiyeceğini karpuzun kabuğunu. Doğru. Belki sen de bak, o yüzden benim tepkim o. Yani. Çünkü hiç yemedim bugüne kadar kabuğu. Belki bir kere bir kere yemekten de bir şey olmaz. Ben senin. Ama bazısı da diyor ki karpuz kabuğunu bir kere yap. Başka bir şey yiyemez diyenler de var. Şimdi bir sürü şey var da ben senin cinselliği doya doya yaşamanı istiyorum. Artık yeter. Ben diyorum ki karpuzu ayrı yaşayalım. Onu herkes ayrı yaşasın. Şimdi karpuzu yemek isteyen karpuzu yesin. Ye kabuğunu, ye kabuğunu. Belki adamın derdi değil o. O kadar abartmıyormuş yani. Ben bunun bu kadar abartılmasında veya şey mi oluyor acaba? Sinek mi geliyor? Bundan mı rahatsız oldular insanlar? Bu karpuz mevsimi açıldı. Millet karpuz yiyor. Ondan sonra torbaları ağzına bağlamadan atıyorlar. Gazete kağıdının üstüne karpuzu kesmişler. Onu şöyle yalap şap bir suyu kıvırmışlar. Suları akmış. Sinek. Bunu engellemek için eğer karpuz kabuğunun çok faydalı olduğunu yalan yanlış bir şekilde vurguluyorlarsa bu da ayıptır. Vallahi bunun vebali altında kalırlar. O karpuz kabukları fitir fitir burunlarından gelir yarın öbür gün. Vallahi nereden gelir bilmiyorum da eğer yaz boyunca yarın öbür gün efendim mercimek zımbamsı yapıyor. Bilmem elde kalan ne varsa şu şöyle. Yani bu kadar lütfen ya bu kadar olmasın lütfen. Çünkü ben dağlara çıkıyorum iniyorum. Çıkıyorum iniyorum. Sürüler halinde iniyoruz yeter ama bir noktaya kadar. Gerçekten yeter. Biz de insan olduğumuzu biraz hatırlayalım ya. Bize biraz hatırlatsınlar. Bize biraz hatırlatsınlar ki biz de insanlığa yakışacak şekilde davranalım. Ege'cim sana insanlığı biraz. Yani biraz hatırlatacağım lütfen. Alışverişin doğası. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Burada sesimi değiştirdim sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz Fahir Önç'le birlikte. Buyursunlar Fahir Bey. İyi günler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Hay hay. Teşekkürler efendim. İyi günler efendim. Şimdi önemli haberlerle devam edelim. Nedir önemli haberimiz? Espriler şakalar herhalde. Espriler şakalar derken hemen size ilk haberimizi vermek istiyorum. Nereden? Rize'den. Rize'ye yolu düşenler Çamlı Hemşin'e gidecek olurlarsa orada bir otelde kalmaları gerekiyor. Ama ben dün okudum o haberi şimdi. Bana biraz uyduruk gibi geldi. Yok esprili bir otel haberi gibi. Esprili. Duygusal halı yıkamacılık var ya öyle evet. Esprili şeyler yapmış olay olmuş. Bu otelde akıllıca bir şekilde bak, dün bütün gazetelerde vardı bu. Daha doğrusu internet sitelerinde bugün de gazetelere yansımış. Evet. O komik kurallar değil mi? Komik kurallar o ama. O da şey hani bu otel Çamlı Hemşin dedi yani böyle bir temel fıkrası haline getirmeye çalışıyorlar galiba. Bence hiç alakası da yok. Ben bunlara o zaman komik. Şey olmak istemiyorum. Sıcak su bir saate kadar vardır. Çok ısrar edersen su kaynatırız diyen bir duyurudan bahsediyor evet, değil mi? Evet, evet, evet. Bence evet. Süpermiş, çok da akıllıymış. Tebrik ediyorum ben oteli. Senin Nada'nın şeyinde sudan para alan terbiyesidir yazmanla aynı şey yani. Aynı mantık. Aynı mantık aynı. Hoş bir espri olsun. Müşterimiz hem bilgilensin hem de eğlensin. Ne kadar hoş. En güzel yöntem ticareti. Tebrik ediyorum. O zaman sizi Beckham Gill'le baş başa bırakıyorum. Adam güzel, yakışıklı adam, herkes hastası falan ama herifin affedersin ağzı kokuyor. Leş gibi kokuyor. Hatta boşanmanın eşiğine gelmişler Victoria Gill'le. Çünkü neden? Ağzı kokuyor. Evet. Yakışıklı. Ne yiyor ki acaba? Abi ne bulursa yiyor herhalde. O da bir, aslında bir sağlık sorunu da olabilir. Ağız kokusu biliyorsun sağlık sorunu, haber, diş eti hastalığı. Doğru. Olabilir. Efendime söyleyeyim, başka olabilir ama bu balık yağı içiyormuş. Biraz daha şey çocuğunun olmak için. Çocuğunun balık yağından kesip kendisi içiyormuş. Balık yağı hapı kullanıyormuş. Onlar da çok felaket hakikaten, ağız kokusu İçini yapıyorlar. İçini çürütür adamı. Yani lütfen yediğimizde içtiğimizde dikkat edin. Güzel adamsın, hoş adamsın ama kokan adamsın. Zamanında birisi için de söylediler. Ben burada isim vermek istemiyorum da. Bu böyle yakışıklı da bir sanatçı. Evet. Ben sana söyleyeyim, çok böyle, hatta böyle program çekimlerine falan geliyormuş. Herkes hastası olup koşup gidiyormuş falan böyle genç kız. Ama bir yanına yaklaşan felaket. Lütfen dikkat edelim. Hiç adımızı tadımızı kaçırmayalım. Bize uzaktan el salla diyorlarmış. Yani o da olacak iş değil ya, lütfen. Şimdi önemli haberlerimize şimdi geçebiliriz. Buradan Beckham kokma kampanyası başlatılmasın diye. Bunu da en çok en etkili yapacaklar genç kızlarımız. Nasıl? Genç kızlar, genç kızlarımız. Kokma Beckham kokma diye bir pankartla evinin önünde dolanacaklar. Ya ara ara da gidip yani kontrol amacıyla bir aralarından birini seçip temsilci olacak, gidip koklayacak. Bak, milyon dolarlık adamsın. Tamam mı? Gittin oradan. Bir şey söylemiyorum daha. Yani bir çift lafım var. Be adam. Git dişini fırçala bir güzel güzel. Hadi geçmedi. Dişini fırçalamaya da gerek yok. Yani dişini fırçalatabilir. Zenginlik öyle bir şey. Kime fırçalatacaksın abi? Tutarsın birisini. Haydi 1000-2000 dolar bir maaş vereceksin. Çok mu yani? Beckham'a koyar mı bu? Beckham'a koyar mı? Koymaz tabii. Başlı işte. Beckham koyar. Günde 3 defa şey yapar. Diş fırçalar. Arada ne bileyim bir toz alır. Yani... diş ipi, haftada bir diş ipi kullanır falan. Çok mantıklı. 1000-2000 dolar diyorsun. Bunun şartları bana bayağı mantıklı geldi. Ne yapıyorsunuz? Fırçacıyım efendim ben. Beckham'ı fırçalıyorum diye. Neyse güzel. Ben çocuk adına üzüldüm ama yani bir sakız çiğne, bir şey yap. Küçük küçük şeyler çıktı. Onlardan al ağzına. Lokum ye. Lokum ye. Yani hiçbir şey bilmiyorsan lokum ya birader. Bunu da lütfen bundan sonra bana şey konusu olarak yani sonra çıkarsın gazeteleri, rezil olursun. Günün diğer... Bir de yani insanın ağzının kalite şeyler kokma durumu da vardır. Evet mesela. Mesela pastırma yiyen adamın ağız kokusuna herkes hayrandır. Ağız, vücut. Efendime söyleyeyim. Kalite mantı bir... yemiş. Tamam onu şey yaparsın. Rakı kokan adam. Tamam. Demek ki adam neşesini bulmuş gelmiş. Yani. Ama böyle efil efil, irin, çürük, iltihap ağız kokuyorsa. Ama Ege'cim saat 8.41 kahvaltı sofrasında olanlar var. Çok sen tekrar şu malzemeleri sayar mısın? Ne dedin? İrin, akne, ablam akne. Çok özür dilerim ama Victoria Beckham da kahvaltı sofrasında şu anda. Ben onun da hakkını korumak zorundayım. Çok doğru. Bugün ne kadar dinleyicimiz varsa Doktor Taceddin Bey dahil olmak üzere isim vermek gerekirse onunla beraber Victoria Beckham benim için neyse Doktor Taceddin de benim için odur. Yani yani nasıldır? Birer semboldürler. Yani o derece. Aynı şeyin sembolü değil ama. Aynı şeyin sembolü değil. Yani benim için hakikaten haklarını eşit derecede savunacağım insanlar. Benim hiç ayrım gayrım yoktur. Bugün Victoria Beckham gelsin. Kapımı sonuna kadar açarım. Doktor Taceddin gelsin. Onu da kapımı sonuna kadar açarım. Hiç kimse lütfen bu konuda şey yapmasın. Doktor Taceddin şey de bir marka yani. Çıkardı. Şey gibi oldu ya, Doktor Ötker gibi. Çok teşekkürler efendim. Bir tane başka sembol daha ekledin. Sabah sabah sembole boğdunuz bizi. Valla sembol Anadolu'da. Bir başka sembolde sizi Britanya'ya götüreceğim. Yani güneş batmayan imparatorlukta bir tura ne dersiniz? Oo, durduğumuz kabahat, buyursunlar efendim. Roger Arkeoloji Kurumu, Britanya'nın saygın arkeoloji kurumu Wessex Arkeoloji. Ki enteresan, Wessex Arkeoloji bugün kaynayan bir kazan adeta. İngiltere'nin altına üstüne getirdi ve alışveriş merkezi buldular. 1800 yıl öncesinden kalma bir alışveriş merkezi ve alışveriş çılgınlığının 1800 yıl öncesine dayandığı bu resmi kanıtı. 1800 kanıtları. Yıl önce indirimler varmış. Varmış da. Şimdi... Bakırda olay diye. Abi, ne vardı? 1800 yıl önce ne vardı? Ya biz de o zamanları çok küçümsüyoruz ama her şey vardı yani. Tabii canım. Elektrikli şeyler dışında neredeyse her şey aynıydı herhalde. Yani çıkar elektrikli şeyleri. çıkar. Ne kayısı kadar? Kurusu. Kılıç. Hayır, kayısı kurusu. Tamam. Kuru incir. Kuru pestil. Üzüm. Pestil. Un. Un. Çok güzel. Bak iyi gidiyorsun. Marul. Marul değil mi? Yumurta. İngiliz yumurtası. Güzel olur. İngiliz kumaşı yok o zaman yoktu. Nasıl yoktu? İngiliz kumaşı var ya, o ta kaç bin yıllık kumaş ya. Deli misin sen? İngiliz kumaşı şeklinde değil. Nasıl ya? Daha o zamanlar. Ha. Şimdi. Yani bir kumaş da yalap şap bir kumaş. Yalap şap mı? Hı hı. Kalınca mı? Kalınca. Şimdi ne yapmışlar? Zeminleri mozaikten yapılmış. Panora gibi, bak ben sana söyleyeyim. Zeminler mozaikten yapılmış. Duvarlar boyalı, uzun uzun böyle sütunlar. Efendime söyleyeyim, bir alışveriş çılgınlığı için girdiğin zaman o dönemin insanları çıkamıyormuş. Bir food court'u varmış. Allah seni inandırsın Ege. Nasıl var ya? Canlı canlı dolanıyormuş hayvanlar. Yani orada ağaçlar, her tarafta meyveler. İster topla, ister avlan diyormuş. O kadar güzel anlatıyorsun ki adeta o alışveriş merkezinde bir şeye çıkmış gibi hissettik kendimizi. Başka kazı çalışmaları devam etmiş falan fıstık derken bir sürü şeyler bulmuşlar. Hayırlısı olsun. Devam edelim o zaman günün diğer. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey bu alışveriş merkezi haberine. Bir müzik dinleyelim, ondan sonra devam tabii, edelim. Tabii, ne demek edersin. Her zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir Bey buyursunlar. Ne demişler? Gez dünyayı, gör Muğla'yı. Konya'yı değil mi? Muğla. Muğla'dayız lütfen. Konya'yı da gördüğünüz gibi. Yani Konya'yı gördü. 10 defa da Konya görülmez ki. Doğru. Muğla'nın Fethiye ilçesini biliyorsun. Doğru. Bir turizm cenneti adeta. Peki onun Bademli mahallesini biliyor musun? Bilmez miyim? Bademli'den çıktın mı diye sor bana. Vallahi bravo. Ruhen hala Bademli'deyim. Bir yanın Bademli'de kaldı. Bir yanın Bademli'de kaldı. Diğer yanın? Gezdi dünyayı. Ama o şimdi Bademli'yi... pergelin bir ayağı gibi düşün. Neyin ayağı pardon? Pergelin sivri ucu. Pergelin sivri ucunu kendine batır. Bademli'ye batırdım orada. Onu Bademli'ye değil, onu kendine batır. Evet. Biraz daha nasıl? Etin acıdı. Acıdı değil mi? Yeterli. Ben bunu anlamanı istedim sadece. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Bademli'ye batırabilirsin. O bir ayağım Bademli'de, diğeri bütün dünyayı dolaşıyor gibi düşün. Ben, Bademli ne tarafına bence düşürmüş? Diğer ayağın şöyle ters baksa. Bir ayağın böyle de öbürü ters. Bence çok havalı da olur. Gelincin. Bravo. Vallahi çok hoş oldu. Şimdi Bademli'de. Bademli Ölü Deniz'e yakın mıymış? Güzel bir yer mi bari bu kadar şey yaptı? Bademli leş şu anda. Bademli Ölü Deniz'e yakın değil. Neden yakın değil? Çünkü bir damla bilen su... çünkü biraz uzak. Biraz uzak. Hakikaten. Dolmuşta falan 45 dakika öyle söyleyeyim. Ben nasıl ben deniz zaman... kenarı anlamadım ki ya. Ben çekiyorum o zaman. Pergeli kaldırıyorum. Kaldı pergeli. Çekmeyeceğim, topla eşyalarını da topla. Ne işimiz var Bademli'de ya? Ben gene Çeşme'ye devam o zaman. Hayır, bir şey. Yer. Kuşadası. Bildiğim ettiğim yer yani. En azından. Bir de boş yere para vermem. Ben sana söyleyeyim. Bademli'de otele vereceğim parayı. Çeşme'de gider yemek yerim ya. En lüks yerlerde yersin. Tabii. Hem de. Şimdi orada biliyorsun yaz aylarında bir damla su akmıyor Bademli'de ve ondan zaten tiksindim. Kokuyor şu anda Bademli. Sıcak, şapur şapur terliyorsun. Deniz yok. Ve eşler susuzluk yüzünden yıkanamadıkları için, eşler derken çiftler ve partnerler, çiftler ve dost hayatı yaşayan bütün çift Bademli halkı için konuşuyoruz. Yataklarını ayırmak zorunda kaldılar. Kokmaca var çünkü. Biraz kokuş olmuş. Ve bunun için cinselliklerini de doya doya yaşayamadıkları için şu anda Bademli halkı isyanları oynuyor. Böyle böyle. Ama hakikaten bu yaz ayında bak insanların... Sabah akşam kokuşuyoruz diyor. Yaz ayları insanların çok özür dilerim. Bahar aylarıyla beraber hani böyle bir canlanma oluyor ya. Yaz aylarının bu ilk döneminde de böyle bir canlanma oluyor. Ben biliyorum. Senden biliyorum bak. En azından gözlemliyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir şey var. Dolayısıyla tam böyle bir sezonda bunun yaşanması, ben turizme vurulmuş bir balta diyorum ben. Başka da bir bence şey demiyorum. Bence başka yere iniyor o balta. Evet, o balta senin benim belime iniyor. Ben bu baltanın belime inmesini artık istemiyorum. Bademli halkı bir an önce içme suyu gelmesini istiyor. Bir dakika ya. İçme suyuyla mı yıkanıyor bunlar ya? O zaman al pompayla fıs fıs fıs pompalasınlar şeyleri. Suları. Abi ben sana söyleyeyim. Madem o kadar 19 litre su var bir damacanada. Yetmiyor mu? Kaç para? Al şaşalını. Yani bu şimdi bahane arıyorlarmış canım. Yani insan hayatını birleştirdiği karısından bir anda ayrılmak için. 7 milyon canım bir tane en pahalısı bu damacananın. Al bir damacana kaynat, dökünün suyu. Ne kaynatacaksın ya, gerek yok ya, yatakları birleştir. Ben sana söyleyeyim. Koy dama, güneşte ısın. Bezi al. Bak hiçbir şey bilmiyorsan. Bir hani dedin ki 7 litre. Küçük al. Küçük var. Ben sana söyleyeyim. Yarım litre suyla temizlik yapıyorum. Hazırsan. Bir bez. Temiz bir bez veya eski bir tişört. Gazete. Gazete değil. Tişört parçası. Kumaş. Tamam mı? Evet. Al onu. Yarım litre suyu, yarısını dök. İyice o emsin. Sonra önce koltuk altlarını. Tamam. Sonra enseni ve vücudunu siliniyorsun. Baktın. Onun bezi ters çevir. Suyunu sık. İkinci partiye geç. İkinci partiyi dök üstüne. Tekrar güzelce kabasını aldın ya onu. Evet. O artık detay temizliğe. Eller, efendime söyleyeyim, ayaklar. Tabii o arada o gerçekleşiyor bu zaten. Bu şeyler var ya, kısık bölgeler. Böyle hı-hı, eklem yerlerin arkaları. Evet. Oraları güzel. Diz altları. Diz altları. Biraz. Biraz. Çok değil. Biraz. Onu yaptın. Ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Çok hoş. Hemen yataklar birleşsin. Birleşsin. Yataklar. Ama buna üşeniyorsa zaten bu adam bir kışında başlıyor. Abi ben sana söyleyeyim. Yarım litre su ne kadar? Küresel yani ısındı. O yüzden ayırdık yatakları. Orada bence başka bir huzursuzluk var. Orada susuzluk değil, sevgisizlik var. Sevgiye 50 kuruş ayıramıyorsan bir günde, çok özür dilerim, ben bu adamdan korkarım. Bugün sevgiye 50 kuruş ayıramayan yarın saygıya 10 kuruş ayırmaz. 10 kuruş ayırmaz. Öbür gün faturaları biriktir falan. Ben bu adamın borç istiyor. Ben vermem yani. Ben söyleyeyim. İşte o zaman bademli gibi güzel bir beldemizde badem olur. Evet. Çok güzel söyledin ya. Bademlinin badem olmasını istemiyorsan ben 50 kuruşu gönderiyorum. Bir çift. Ben de bez gönderiyorum. Patiska alacağım bugün 4 metre. Keçip ufak ufak göndereceğim oraya. Gitsin bademli bir rahat güzel, etsin güzel ya. Güzel güzel silinsinler. Ve yarın soracağım. Yarın soracağım bademliye. Nasıl gitti? Lütfen. Sabahlara kadar siliştik derler. Karşılıklı birbirlerini silsinler, temizlensinler. Bembeyaz, arınmış bir şekilde sevgi dolu bir dünyaya gözlerini açsınlar. Silinmiş olarak lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Polaro'nun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Yakasından tuttuk getirdik. Oktay Demirci. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle olaylara gebe insan. Bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Bunu hani özellikle genç arkadaşlarımız ve radyoculuğu bir meslek, bir kariyer olarak düşünen arkadaşlarımız merakla dinleyeceklerdir cevabınızı. bir programa nasıl diyeyim, sahibi olduğunuz bir programa. Evet. Kafanıza göre saatlerde gelip gitmek nedir? Teşekkür ederim. Bunu ciddi bir soru olarak düşünüyorum her şeyden önce. Bir suçlama, ben ciddi bir suçlama cevap olarak vermek istiyorum. Suçlama çünkü değil, ben genç arkadaşlar hani mesela şimdi çünkü başka işlerde böyle bir şey yok. Yani kafasına göre bir saatte mesela ameliyata alın hastayı, ben nereden sonra bir ara belki uğrarım, şimdi bir işim var falan diyen doktor olmadığı için mesela genç arkadaşlarımız belki doktorla o yüzden özenmiyorlar diye. Teşekkür ederim. Evet. Bunu da ciddi bir soru olarak düşünüyorum ve ciddi bir şekilde şimdi cevap vermek istiyorum. Bu yarı şaka. Şöyle. Biraz. Biraz. Oktay biraz. Biraz yani. Şimdi normalde. Evet. Ben TRT'de kaçta çıktım? TRT'den. Sen hatırlamıyorsun da büyük ihtimalle. 6'ya çeyrek, 6'ya 5 kala. Hayır. 6'yı 5 geçe. Doğru. Evet. Arkadaş doğru söylüyor. Şimdi ben gittim. Güzel pasaport işlerim vardı biliyorsunuz. Ulan sabahın köründe kimi kazıklıyorsun? 6'yı 5 geçe neresi açık? Hayır, senin pasaportun yok bir kere. Nasıl alındığını doğru, bilmiyorsun. Fahir, ne yaptığını bilmiyorsun. Bir elini kolunu indir bir sus. Gerçi ben Fahir yurt dışına çıktı diye biliyorum. Kıbrıs'a gitti. Evet, Kıbrıs'a gittim. Nasıl gittim? Cüzdanıyla gitti, kafa kağıdıyla gitti, doğru. Doğru. Kafa kağıdıyla gitti ve de kuponla dolaştı orada. Vize yerine bir kupon vermişlerdi. Evet. Bunu da gururla taşıyorum hala. Ne güzel. Cüzdanımın köşesinde daima o kuponu taşırım. Birisi soracak olsa lak çıkarttı veririm. Veririm cevabımı yani. Evet. Dönelim evet, pasaport işlerine. Dönelim pasaport işlerine. Şimdi orada emniyetin binasının önünde dördüncü kişi olarak kuyruktaydım. Neden? Çünkü senden önce hemen geleceğim. 8'de mesai başlıyor. 4 numaradan vereceğim belgelerimi. Hop! 6'da 8'e çeyrek girdin sen. Evet. Ben benden önce 3 kişi vardı. Öyle onlar herhalde orada onlar tüp kokuyorlar mıydı? Tüp ve karpuz kokuyorlarsa geceyi orada geçirmişler. 5'te giden adam varmış. Vay be. Evet. Ben de dedim ki madem dedim gece biz orada uyanırız. Bir dedim bir avantaj sağlayayım kendime. İyi nerede? Sonra girdik içeri. Nerede mi dediniz? Nerede? Maalesef. Çünkü bir anda 30 içeri... yaş attı. Oktay attı. Konuşma biçimi 30 yaş attı Oktay dedenin. Evet. Ha, oraya sen de bir... Senin pasaport uzatma zamanın geldi mi? Geldi. Geçen i̇şte, yıl tıkır tıkır hallettim. Tıkır tıkır hallettim. Neyse bu sene bir şey var ya. Bu sene, bu sene bir randıman haç var. Haç mevsimi olduğu için herhalde ha, bu dönem. O yüzden bir yoğunlaşma var. Şimdi teorik olarak 4. sırada almam lazımdı değil mi benim şeyi? Evet. İşini de 4. sırada, halletmem lazımdı. 18. sırayı alabildim ben. Bu iri yapıma rağmen. Yani bir takım benden daha küçük ufak tefek bayanlar nasıl olduysa içeridelerdi ben girdiğimde. Ne oluyor ya falan dedim. Bir de orada yanlış bir şey yapan ve itiraz eden ben gibi bir şey oldum. O kadar. Öyle bir şaşırınca ben. İçeride tamam insan işte, bulmak mı seni şaşırttı? Evet, içeride o kuyruğun başında insan bulmak, o numaratör var ya. Öyle olunca bütün planlar alt üst, şey oldu. Peki yani, çok özür dilerim. Bunun nesi size garip geliyor? Eşek gibi bir adam olmak yerine ufak tefek bir kadın olmanın daha avantajlı olacağını hiç düşünmediniz mi? Bence hayır, orada ben zaten dördüncüyüm derken bacak araları nasıl ayrılmışlardır ufak tefek kadınlar? Yok, bacağımın arasından biri geçseydi görürdüm. Onu hissederdim de. Yani öyle bir şey olmadı. Onlar zaten oradaymıştı. Ha, demek ki o zaman hatayı sen bu sabah değil dün yaptın. Evet. Oradan hatayı çıkmakla. En başında yaptın. Hayır. Kapatıyoruz dediklerinde sen orada tuvalete mi gidecektin artık, orada şeyler oluyor ya. Saksılar, büyük saksı. Onun içine mi arkasına mı ne saklayacaktın? Herhalde öyle bir şey yapacaktım. Evet, gün sırada bir numara olurdu işte. Aslında siz öncekini de bilmiyorsunuz. Esas hatam benim 2 gün önce. Hatayı ben en başında yaptım. Aynı seninle paylaşarak. Hepimiz az çok YouTube'unu kullanamasak da interneti kullanabilen insanlarız. Doğru mu? Doğru. Bu pasaport uzatma işlemleri tamamen internetten yapılabiliyor. Doğru. Aslında. Buraya kadar kimsenin itirazı yok. Ben geçen hafta formumu ne yaptım? Doldurdun. Bravo Fahir. Formumu adam değiştirdim. Evet. Formu doldurdum. Gittim. Online gişesi diye bir şey var. Online. Numara falan almıyorsun. Zırt diye giriyorsun. Online gişeleri. İnternet kullanıcısının az olmasının bir takım avantajlarından fayda. Ama işte o çarşamba günü. Çarşamba günü de ben emniyette geçirdim. Ya Oktay sen vallahi pasaport adı altında bence sürekli soruşturmaya falan gidiyorsun. Hakikaten. Bir şey var, ifade ver. Bir şey pislik var. Söyle oğlum, yardımcı olalım sana da. Böyle pasaport masaport sabahın köründe. Yani de... Yemez yani. Evet. Yani ben artık... Çünkü zurnanın zırt dediği yere geldik diye düşünüyorum. Doğum tarihimi o formda yanlış yazdığın için ben 26.07.2008 olarak yazıp o formu bebe da, durumuna mı düştü? Bebe de değil, doğmamış bebe. Doğmamış çocuğa ya, mektup. Doğmamış çocuğa formlar. Pasaport. Doğmamış çocuğa pasaport durumuna düşünce beyefendi böyle bir saçmalık olmaz, gider misiniz lütfen dediler bana. Oktay'cığım şimdi. İlk hata orada başladı. Terslik orada başladı ablam. Burada sistem eleştirisi yapmaya kalkmadım. Hiç alemi yokmuş. Senden bunu yapan adam önünden başkaları da. İyi ki 18.'de uyanmışsın duruma. Başka pardon buyurun. Pardon buyurun. Olur mu ya? Öyle olur mu? Onlar duruyordu abi, bir yanımdan şeyinden geçmediler ki. Dur, onlar durur gibi şey gözükürler ama durmazlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya kilitlediniz kaldı. Bir sessiz işaretmiş herhalde. TRT FM mi diyeceğim, ne diyeceğimi şaşırdım. Zaten uykusuzum sabahtan beri. Sabahtan beri. Dün sabahtan beri uykusuzum. 9.46 saat. Kız çocuğum şunu radyo sesini. Radyo ne diyor, devam ediyor. Modern Sabahlar devam ediyor. Kim sunuyordu lan bizi? Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Şimdi yaşayan bir insanın hayattayken ulaşabildiği... İki tane temel fonksiyonu vardır. Bir, üremek. Nefes. İki, üremek. Yani evet. Bir nefes, iki üremek. Çünkü nefes kontrolü beraberinde neyi getirir? Üremeyi. Evet. Bir insanın hayattayken ulaşabileceği en üst seviye. Lord mu? Vallahi iyi girdi nokta. Lordluk hayattaki... Lord olmaz canım, olur mu ya? Sir değil mu? Sir. Hayır, sir de olmaz. Nasıl sir olmaz? Sir işte... Dur biraz düşünelim. Rahmetli mi? Sir oğlum, sir. Sir dünyası şu anda kaynıyor. Neden? Yeni bir sir katıldı aralarına. Hadi canım. Tabii. Kimler vardı biliyorsunuz? Elton John. Sir Elton John. Alex Ferguson. Sir Alex sayayım mı? 5 tane hemen bir çırpıda. Sir Paul McCartney. Sir ile şövalye aynı mı? Aynı. Sir ile şövalye. Aynı. Birisine şövalye ünvanı veriliyor, birisine sir ünvanı veriliyor. Galiba ay, değil ya. Aynı ablam aynı. Yapma. Evet, çünkü o bir tanesi birisi sir diye gidiyor, birisi knighthood diye. Knighthood değil, neighborhood. Teşekkür ederim. Sınıftan atma etkisi var mı? Kimde bu yetki eğer varsa? Halkımızda. Halkımız bu. Bu tamam. Buraya yabalarla ve meşalelerle gelirlerse her şey. Bu arada meşale ve yaba Sünger Bob'ta o kadar çok var ki her seferinde bir sinirlenince hemen herkes böyle bunları kovalıyor yabalı. Frankenstein hikayesinde var ya o gelenekselleşmiş. Değirmene doğru meşalelerle kovalıyorlar. Yaba. Yaba değil mi o şey? Yaba. Teşekkür ediyorum. Halkımıza buradan sesleniyorum. Abi saysanız iki de bir dakika. Bir Elton John, iki Alex Ferguson. Sir Paul McCartney. Kim Alex Ferguson? Paul McCartney. Ondan Ringo Starr. Rahmetli gitti. John Lennon. Gitti. Giden, onlar sayılmaz. Gidenler sayılmaz. Hayattaki bana şövalyeler. Ben sana söyleyeyim. Tak geldi. Benim aklıma geldi. Sir Sean Connery. Anthony Hopkins diyorsun. Yani ortalık sir kaynıyor hakikaten ya. Hakikaten ya. Çok sir varmış vay. Hakikaten ya. Ama sir gibi sir yok. O kaldırım taşına yazılanların hepsi yani, sir miymişti? Şimdi özür dilerim. Elton John da sir. Affedersin. Ama Sean Connery'de. Sean Connery biraz yani. Ne kadar Ege? Biraz daha sir. Yani biraz şimdi onların arasına bir artık çiçek gerekiyordu. O çiçek de kendini buldu. Olmaz ki çiçek sir çiçek olur mu ya? Çiçek, evet. Sir çiçek evet. Ma'am. Sir çiçek açtı. Sir çiçek açtı. Kim oldu? Ne Elton John'dan sir oluyordu affedersin. Öbür şeyden niye olmuyor? O da doğru. Allah Allah. Neymiş? Fatma Girik mi? Sen de nasıl bir şeyci çıktın ya? Sen vallahi billahi pozitif ayrımcı. Yapma böyle şeyler. Negatif ayrımcı. Negatif ayrım. Sana eksi veriyorum. Negatif ayrımcılıktan dolayı eksi bir karakter aldım. Karakter mi? Tamam. Evet. Ben sormuyorum. Dinliyorum. Kylie Minogue. Hadi canım. Dün günü evet sir oldu. Hem de kim tarafından onu sir ilan Kraliçe eden? Kraliçe Elizabeth. Yok artık. Daha neler. Kraliçenin işi gücü yok. Kylie'yi şey yapacak öyle mi? Onun da kraliçesi sayılıyor. Sarayda işsiz kim var? İşsiz gücü. Oğlanı da bizi oğlanı göndermişler işte. Prens Charles takmış şeyi. Anne demiş ben takayım ya. Ben takayım ne olsun diye. Bir de böyle oturtuyorlar. Kylie Minogue sir oldu. Kylie Minogue da sir oldu. Hakikaten müziğe yaptığı katkılar. Ben sabah duyurdum bunu Kylie Minogue. Yeşil pasaport almıştır ha şimdi o Kylie Minogue. Tabii canım. İngiltere'de ancak ve maaş mı? Sir maaşı bağlanıyormuş. Ayda 250 pound. Yani hiçbir şey olmasın. Sigara param demiş. Yok ya abi. Hiçbir şey yapmıyor ki zaten. Sigara içmiyor kadın canım. Ne alakası var? Ev kirası. Ne yaptın diyor o zaman sigara parası? Sigara paralarını biz şey. Hamam parası diye bir hamam şey var. Hamam parası diyor. Kaylim yok hamamı çok seviyormuş. Plazma plazmaya yatırmak benim, lazım. Benim hatırladığım plazma param olur demiş. 2-3 ay biriktirdin plazma param çıkar demiş Kaylim yok. Hiç valla doğru söylüyorsunuz. İyi kim, oldu. Kim ilan etmiş sir? Charles mı yapmış arkadaşlar? İşte Prens Charles oğlanı göndermişler. Oğlan güzel orada. Yalnız çok eli titriyor şeyde gördüm ben fotoğraflarda. Nasıl sir ilan ediliyor ya? Bir şey ne söyleyeyim oluyor? Mi? Yani Kylie Minogue'nin kadın olduğu için çok da güzel bir eleştirmiyorum. Kadın. Çok yani, hoş bir kadın bence. Bir kere zaten bu olayla beraber bunu sörlüğün adını bir değiştirdim. Bence gene şövalyelik olarak anılsın. Sir diye kadın olmaz. Şövalye kadın gayet güzel olur. Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi. Orada ağır. Da seksist bir yaklaşım vardı o kanatlı herifin. Evet doğru. Beni kimse öldüremez. Hiçbir erkek öyle. Ben erkek değilim ya. Diyerek saplamıştı. En güzel şekilde bu cinsel ayrımcılığın cezasını çekmişti. Şimdi ama şöyle bir şey de var. Bence cinsiyetine değil de şöyle bir boyuna posuna bakmak lazım. Yani şövalye gelecek bizi kurtaracak dediğin noktada badik boyuyla Kylie Minogue gelirse ben orada bir çok rahatsızım. Özür dilerim. Jean d'Arc ne çabuk unutuluyor. Jean d'Arc da yani Jean hükümet gibi kadındı. Olur mu? Onun resimlerini aldanma. Sen yakından gör. De böyle bir tane memesi de açıkta oradan hesabını yap. Abi sen şeyi düşün ya. Zaten o Kilibili'deki kadını düşün. Hangisini? Lucy Liu neydi o şey? Cottonmouth. Cottonmouth. Dana. Onu düşün. O da minicik ufacık tefecik. Gerçi sonu hayırlı olmadı ama. Yani yetmiş. Sonu benzemesi. Ama ne orada şeylerin kafalarını uçurmuştu. Şövalye deyince mesela iri mesela bak. Mesela söyle. Kadın şövalye. Yani Fatma şimdi, Girik bence. Fatma Girik. Muazzez Ersoy. Bak. Hakikaten böyle Muazzez Ersoy. Otun üstünde böyle takım bence geldiği zaman bak. Allah şu hale geldi dersin. Ben en yakışacak bu, daha üstüne adam tanımam. Mesela Sertab Erener aynısı, Kylie Minogue'un aynısı yani. Olmaz. Bülent Ersoy. Şövalye dediğin zaman ben yani at böyle dönecek. Neredesiniz? Nerede? Atlar durmuyor ya. Diye şey yapar o işte. Şey şövalye böyle bizde şey yaparız. Çocuklar hani şövalyeler şey yaparlar. Bize para ver, Ay ne güzel. O da bize şövalye, şeker atar. Kadın şövalye. Kadın şövalye. Muazzez Ersoy diyor. Muazzez Ersoy hakikaten. Hakikaten. Ben sana atın üstüne böyle kaskı çıkardı böyle sarı sarı saçlar. Diyecek ki nerede? O tekfur nerede? Biraz tekfur burada efendim. Ondan sonra ben onun atının yanında böyle topallıyor topallıyor. Buradan buradan gelin buradan gelin. Şövalyem diye. Arada kıymetli misle diyecek misin? Diyebilirim artık nasıl yamulduysam tekfur beni nasıl inlettiyse. Bir kese altın için şuraya gelin yapacağın şey yok. Ha. Vallahi. Tekfur yok deyip ya. Duruyor ya adama. Beyaz şey altına dedi. Beyaz ekmek versin bana yeter. Yok yok sen yine istersin o bir kese altını. Her projenin sonunda şövalyem her projenin sonunda bir kese altın diye böyle ata bakarak. Ve yapacağım şey de çok o kadar net ki yani. O tekfur da bu. Tekfur da bana isim gibi geliyor. Tayfun gibi bir isim gibi geliyor yani. Bir valla oğlu doğacak olanlar varsa şu tekfur anda, diye koysunlar. Bence tekfur hakikaten kulağa hoş geliyor. Anlamı unutulur zaman içinde. Hakkı tekfur. Benim tekfur amacım uslanmayan. Muazzez Ersoy tekfurla boğuşurken ben orada eğer de kese arayacağım. Ne yapıyorsun lan sen diye gelince Muazzez Ersoy. Ha atı tımar ediyordum efendim. Sonra böyle tekmeleyerek uzaklaştı. Atını atlayıp uzaklaşacak oradan. Hoş atlara fısıldayan adam. Bu da benim Muazzez Ersoy fantezi. Muazzez Ersoy'un üstünde neler var? İşte şövalye kıyafeti. Şövalye sor. Kıyafeti. Sadece direkt şövalye kıyafeti mi var? Muazzez Abacı peki? Muazzez Abacı'dan duran şövalye olur mu? O kız ben hiç hareket ederken görmedim ya çok uzun zamandır. Acaba bir şey mi oldu? Onu araştırmak lazım. Başka şövalye. Biraz ara verelim. Yalnız düşünüyorum da Türkiye'den koskoca sanat dünyamızdan şövalye olacak yok. Bir tek Muazzez Ersoy çıktı. Genç sanatçı var şey. İri yarı sanatçının adı neydi? Sıla. Uzun boylu. Sıla da olur. O şey be. Sıla da dağıtır. Sıla da olur. Zara olur. Zara'dan da çok güzel olur. Zara'dan ben şövalye değil de o böyle daha halk tipi. Bir de yani Zara evlerden bir kıyafet de elinde mızrakla dövüşüyor gibi geldi bana. Evet, o hoş. Cansever? Olmaz. Kim bir dakika ya dur. Bu Kenan Doğulu'nun eski şeyi var ya. İşte Sıla işte. Sıla mı o? Sıla evet. Eski o, şey. O da çok güzel şövalye olur bak. Ama Muazzez Ersoy'un havası da onda yok. Bir de bence şövalye olması için ikna edebileceğimiz bazı isimler var. Yakışmayabilir de. Mesela Mithat Körler. Bence Mithat Körler. Tabii oluruz. Ne zaman oluyoruz? Karşıda oluyoruz der. Evet. Bir de benim Eskişehir Ankara otobüs paramı verin. Ertesi gün şövalye. Kıyafeti kendimiz mi getiriyoruz diye gelir. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.